ook belangrijk. Dankjewel voor het meespelen in ieder geval. Graag gedaan. Koen Simon, dank. Graag gedaan. Ik ook voor je komst. En Bert natuurlijk ook. Ja, veel leesplezier vanmiddag. Dank. Goed. Ik heb het al gelezen trouwens. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Jelen. Met wie ga jij praten? Nieuwe poging vandaag, as we speak, want op dit moment begint het coronadebat in de Tweede Kamer. Nieuwe poging van een groot deel van die Kamer om de zorgsalarissen nu eindelijk eens op te krikken. ChristenUnie en SP willen 600 miljoen extra uittrekken. Is dat genoeg? Nee, dat is niet genoeg, zegt Ad Melkert. En die is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Werkgever dus in de zorg. Ik praat met hem zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. En Jeroen Tjepkema is ook hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Shell gaat naar eigen zeggen in Rotterdam een van de grootste fabrieken voor biobrandstoffen in Europa bouwen. De nieuwe biobrandstoffenfabriek in Pernis verwerkt afval zoals frituurvet, dierlijk vet en andere restproducten en produceert daarmee biobrandstof voor wegvervoer en luchtvaart en waterstof. Een man uit Heerlen is in hoger beroep alsnog veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf voor het bedreigen van Pieter Omtzigt. Omdat het Tweede Kamerlid de bedreiging zelf niet gehoord heeft, werd de man eerst vrijgesproken. Luchtvaartmaatschappijen zijn woedend over een naheffing die Schiphol wil opleggen vanwege de coronacrisis. Volgens het Financiële Dagblad gaat het om een naheffing van 380 miljoen euro. Schiphol kreeg door corona minder geld van de luchtvaartmaatschappijen voor het gebruik van de luchthaven. En in Rotterdam-West zijn over een strook van zo'n 100 meter tientallen kogelhulzen gevonden. De politie vond ze vannacht na een melding van een schietpartij. Er zijn geen sporen van slachtoffers. Wat er is gebeurd en wie de schutters zijn, kan de politie nog niet zeggen. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nieuwe poging vandaag van een groot deel van de Tweede Kamer om het salaris van zorgpersoneel snel op te krikken. Deze keer slaan de ChristenUnie en de SP de handen ineen om tijdens het coronadebat dat nu begint uiteindelijk extra geld voor die zorgmedewerkers van de grond te krijgen. Ze willen per ommegaande 600 miljoen euro extra voor die mensen en die krijgen er dan zo'n 3% salarisverhoging bij, is de bedoeling. Eergisteren stuurde de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de werkgever in de zorg, ook al een brandbrief naar de Kamer. De nood is nu echt aan de man, is de strekking. Het tekort aan zorgprofessionals is inmiddels opgelopen tot 80.000. En er is sprake van een verdere leegloop. Door de uitputtingsslag van de coronapandemie hebben dit jaar inmiddels al 27.000 medewerkers hun witte uniformen aan de wilgen gehangen. En dus komen er steeds meer ziekenhuizen in de problemen. Al helemaal omdat ze tussen de 170.000 en 210.000 uitgestelde operaties moeten inhalen. Cijfers zijn dat van de Nederlandse Zorgautoriteit. Ad Melkert is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Op dit moment op bezoek bij een ziekenhuis in Tiel. Meneer Melkert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, u lijkt op uw wenken te worden bediend. 600 miljoen erbij als het aan een groot deel van de Tweede Kamer ligt. Ik denk dat dat een hele belangrijke stap zou zijn. En ik hoop ook dat vele partijen zich daarbij zullen aansluiten. Maar het is een deel van het probleem dat zich voordoet. Niet alleen bij de ziekenhuizen, ook in de jeugdzorg, in de ouderenzorg. Er is kort geleden door de SER, dus dat zijn de vakbonden, de werkgevers en ook de kroonleden, vastgesteld. Ja. Dat, u zit daarin, belangrijk, ja, dat belangrijke groepen echt een behoorlijke achterstand hebben opgelopen ten opzichte van vergelijkbare groepen in de publieke en de private sector. Ja? Dat verklaart ook een deel van het arbeidsmarktprobleem. Daar zal echt voorzien in moeten worden. En dat gaat dan om grote bedragen. Ja, 600 miljoen om te beginnen. Is dat genoeg? Nee, dat is goed, hè, dat wordt voorgesteld. Geen misverstand daarover. Maar het is niet voldoende om te beantwoorden aan die problematiek die nu juist in dat SER-advies is blootgelegd. Ja. En het zal ook niet voldoende zijn om, zeg maar, de verwachtingen die er zijn, en deels zijn die verwachtingen denk ik ook terecht, als het gaat om de cao-besprekingen die we op dit moment voeren, om daar tot een succesvol resultaat te komen. En ja, weet u, we kunnen het ons niet veroorloven om er een heet najaar van te maken met meer covid-patiënten, met vermoeide medewerkers, met inhaalzorg en dan ook nog onrust in de ziekenhuizen. Dat kunnen we gewoon niet hebben. Nee. U weet nog wel wat uw bijnaam was, hè, toen u politicus was. Nou, er waren meerdere bijnamen, dus die kan ik niet allemaal herinneren. Nee? Maar nou, u wel waarschijnlijk. Ja, ja, zeker. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Rupsje nooit genoeg. Oh, ja. Dus dacht nou, u, Prinsjesdag komt eraan. Er is een zak geld te verdelen. Ik meld me vast even. Nee, dat moet u maar eens vragen. Ik ben hier op bezoek bij Rivierenland, het ziekenhuis in Tiel. Ja. Waar ze zitten te springen. Bijvoorbeeld om anesthesieassistenten. Dat is een heel cruciale functie om dus de capaciteit van de operatiekamers volledig te kunnen benutten. Om daarmee die inhaalzorg mogelijk te maken, dus die wachtlijsten te verkorten. Ja, die mensen kunnen ze niet vinden. En dat heeft ook te maken met de beloning en de concurrentie van andere beroepen. Ja. Of de concurrentie van zelfstandige klinieken. En daar zullen we echt antwoorden op moeten vinden. Dus het gaat niet om mij, het gaat niet om wat ik vind. Het gaat gewoon van wat de objectieve situatie is in heel veel ziekenhuizen. En er moet echt wat aan gedaan worden. Meneer Melkert, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. U schrijft dat de nood nu echt aan de man is. Hoe hoog is de nood? Die nood is hoog, want we zien dat, dat we echt nog heel veel tijd nodig zullen hebben tot ruim in het volgende jaar om de achterstanden ongedaan te maken die er nu zijn. U noemde zelf al die bijna 200.000 operaties waar mensen nog op wachten. En sommigen zullen daar nog maanden op moeten wachten als we niet in staat zijn om iets extra's te doen. In weekenden te werken, ook in de avonduren operatiekamers open te stellen. Daar heb je natuurlijk personeel voor nodig. Dat is zeker een van de grote knelpunten. Maar daar kun je wel iets aan doen door het natuurlijk goed te organiseren in de ziekenhuizen. Hmm. Maar ook door het beroep gewoon aantrekkelijk te maken. Ja. En beloning en te belonen voor wat maatschappelijk ook erg nodig is. Maar goed, stel er wordt 600 miljoen uitgetrokken, laten we zeggen als eerste stap. Binnen hoeveel tijd krijg je met dat geld dan extra handen aan het bed? Nou, dat zal niet van de een op de andere dag gaan. Maar op kortere termijn is het wel mogelijk om mensen aan te trekken. Want er is, dat is bekend, eigenlijk een soort van reserveleger beschikbaar. Maar mensen komen als ze daar ook redelijk voor beloond worden. Ja, maar hoeveel mensen gaat het dan om? Want als het tekort op 80.000 is en er zijn er al 27.000 vertrokken. Nou ja, die cijfers die wisselen natuurlijk voortdurend. De instroom en de uitstroom. We zijn ook bezig om veel meer nieuwe mensen op te leiden, maar ook verkorte opleidingen te doen, zodat mensen veel sneller ook echt direct in het ziekenhuis aan de bak kunnen. Het is heel moeilijk om dat te preciseren, maar we weten heel zeker dat als je mensen meer kunt ondersteunen in reiskostenvergoedingen, kinderopvang, maar ook gewoon de beloning voor de uren die er zijn, hopelijk ook in de toekomst dat ze wat meer kunnen overhouden als je wat langer gaat werken. Hè, want er zijn natuurlijk heel veel part-time medewerkers die als ze een paar uur meer zouden werken toch weer een deel van het tekort zouden kunnen oplossen. Maar een paar uur meer werken, daar verdien je vaak niet veel extra mee, netto. Dus dat moet ook veranderen. Eigenlijk zijn dat maatregelen die heel snel kunnen worden genomen. Mm. En die ons in de komende, zeg maar, 6 tot 9 maanden enorm zouden helpen. Wat gebeurt er nou als het niet doorgaat? Nou, dan kan ik u verzekeren dat we een perfect storm tegemoet gaan. Want ik noemde al de vermoeidheid die er is. Dat maakt het ook moeilijker om mensen te vragen over te werken. Die inhaalzorg die erop drukt. Maar we zien natuurlijk ook al de afgelopen maanden dat die COVID maar niet weggaat. Dat er een voortdurende druk ook op zowel de kliniek als op de intensive care blijft. En de maatregelen zullen nu weer verder worden versoepeld. Ik kan dat vanuit maatschappelijk oogpunt goed begrijpen. Maar zolang er nog veel te veel mensen ongevaccineerd rondlopen en daarmee toch een bijdrage leveren dat die COVID blijft, ja, gaat dat weer verdere druk zetten op de ziekenhuizen. En naarmate er meer mensen dan moeten worden opgenomen, gaat het weer langer duren om die inhaalzorg voor elkaar te krijgen. Ja, dat kan niet allemaal bij elkaar komen. Ik moet er niet aan denken dat we weer met acties geconfronteerd zullen worden, zoals 2 jaar geleden. Toen echt ziekenhuizen hier en daar werden platgelegd. Ja, dat kun je gewoon niet voorstellen, dat de politiek daar een beetje aan de zijlijn zou staan te kijken totdat er een nieuw kabinet is of dat er geen geld is. Er is wel degelijk geld als je wilt om nu over de brug te komen. Onze staatsschuld is echt behoorlijk laag gebleven, ondanks alle maatregelen. En we zullen met elkaar een beetje meer moeten lappen om dit voor elkaar te krijgen. En wat voor najaar, want u had het over een heet najaar, gaan wij anders tegemoet dan? Ja, dat die wachtlijsten nog weer veel groter worden. En dat we zelfs in de problemen kunnen komen bij zeg maar de urgente zorgverlening. Uiteraard moet die altijd voorgaan. Maar we hebben nog niet zo lang geleden natuurlijk ook gekeken naar, zoals dat dan heet, zwarte scenario's. Ik zeg niet dat we daar al heel dichtbij zitten. Maar ik weet wel dat de ambities die er een tijdje geleden nog waren om de IC-capaciteit aanzienlijk op te hogen, dat dat gewoon niet gaat lukken vanwege financiële en personele problemen. En dat kunnen we, denk ik, niet over onze kant laten gaan. Dus het is echt een maatschappelijk probleem hoe die zorg functioneert. En als je daar niet voldoende ruimte voor maakt, dan kom je dat gewoon keihard tegen in de maatregelen die dan weer moeten worden genomen. En misschien komt dan premier Rutte wel weer terug om te zeggen van ja, die versoepelingen die we nu hebben aangekondigd, daar gaan we toch weer een tandje minder van maken. Dus weer meer thuiswerken, minder publieke evenementen enzovoorts. Dat kan allemaal zomaar gebeuren in de komende weken. Even een paar feiten op een rij. Op dit moment zijn er 7 Nederlandse ziekenhuizen die de zogeheten kritiek planbare zorg niet volgens de planning kunnen leveren vanwege nog de huidige drukte op de intensive cares. Er zijn 20 ziekenhuizen die op de rand van de rode cijfers of daaronder al verkeren vanwege extra kosten van de coronapandemie die ze maar deels hebben vergoed gekregen van de zorgverzekeraar. Heb ik dit goed allemaal tot nu toe? Ja, ik denk dat u daar inderdaad belangrijke cijfers noemt die ook aangeven dat het beeld wat er wel eens is, dat er eigenlijk te veel geld naar de zorg gaat, dat niet klopt. Dat we dus met elkaar een soort van kraptemodel hebben ontwikkeld. Dat verklaart ook waarom we rondom die IC-capaciteit in de problemen zijn gekomen. Dat als er ook maar iets gebeurt van een pandemie, dat je dan meteen in de problemen komt. Ja, maar even naar de feiten. Hoeveel ziekenhuizen kampen op dit moment met een dermate groot personeelsprobleem, onder verpleegkundigen bijvoorbeeld, dat ze niet de zorg kunnen leveren die ze wel zouden kunnen leveren als er voldoende mensen waren? Nou, ik denk dat je op dit moment ziet dat naar mijn schatting zo'n kwart van de ziekenhuizen op zijn minst, en waarschijnlijk nog wat meer, niet voldoende capaciteit kan opbrengen om die inhaalzorg echt effectief aan te pakken. Sterker, ik zie die inhaalzorg nog een beetje, of die voorraad, zoals dat oneerbiedig heet, die zie ik zelfs nog een beetje toenemen, doordat op dit moment slechts 3/4 van de operatie kamerscapaciteit kan worden benut. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de beschikbaarheid van personeel. Ja, dus even terug naar die perfect storm die u net noemde. U vreest dus voor een najaar dat mensen nog langer moeten wachten op een uitgestelde operatie. Dat er een toename zal zijn van coronapatiënten. En dat de onvrede op de werkvloer, waar trouwens het ziekteverzuim het hoogste is in 20 jaar tijd, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgesteld, dat de onrust dermate groot wordt dat u vreest voor stakingen en het platleggen van de zorg. Ja, ik moet dat wel zo zeggen. Kijk, normaal als je onderhandelingen ingaat, dan ga je natuurlijk als werkgever niet zeggen ik ben bang voor stakingen of voor acties of wat dan ook. Want dat hoort soms ook bij het spel. Maar mijn punt is, we hebben niet de luxe in deze periode om spelletjes te spelen of om onze rollen te vervullen. We moeten samen met de vakbonden dat oppakken. Ik was erg blij afgelopen week met het initiatief vanuit CNV, ook gesteund door FNV en nu 91 en andere bonden, om samen met de werkgevers ook in een open brief aan kabinet en Kamer aan te geven dat er nu echt meer moet gebeuren en dat we daar samen voor staan. Ja. En dat is ook wat ik graag in deze herfst zou willen zien. We kunnen het ons niet veroorloven om elkaar de maat te nemen en met bebloede koppen tegenover elkaar te staan. Ja, dus dit is geen onderhandelingstaal, dit is een serieuze zorg en u vreest dit oprecht. Ja, ik vrees dit oprecht, want we hebben natuurlijk 2 jaar geleden meegemaakt dat er heel wat acties zijn geweest. Ik herinner me nog dat ik onder luid boegeroep daar een groep FNV'ers in Utrecht heb toegesproken. Maar dat was allemaal wel onderdeel ook van wat wat je met elkaar moet aankunnen. We zijn ook toen hebben we tegen de politiek gezegd, we kunnen het als ziekenhuizen niet alleen oplossen. Hm. We moeten natuurlijk zelf ook schuiven met de middelen die er zijn, maar er moet wat extra's bij. Ja. En nu hebben we dat CER-rapport en dat zet er echt nog iets bovenop. Ja. En zegt echt van ja, als je dat niet doet, dan geef je eigenlijk het signaal dat die arbeidsmarktpositie van veel verplegenden en verzorgenden, dat die eigenlijk onder het niveau ligt van andere sectoren, ja, dan vraag je erom dat mensen daar natuurlijk ook eerst naar gaan kijken. Ja, we komen zo nog even verder te spreken over geld en middelen. Eerst nog even naar de situatie in die herfst. Stel nu dat het aantal coronapatiënten oploopt en dat zijn ongevaccineerde mensen en mensen met kanker of die zitten te wachten op een hartoperatie, waar je er veel meer van kwijt kunt op een intensive care afdeling omdat ze er korter liggen door de bank genomen. Wat voor een maatschappelijke discussie verwacht u dan? Nou, in de eerste plaats moeten we echt voorkomen dat we in zo'n discussie terechtkomen. Dat je als het ware patiëntengroepen tegenover elkaar plaatst. Maar we zullen dan echt aan speciale maatregelen moeten denken. Daar wordt ook wel over gesproken door degene die daar de eerste verantwoordelijkheid voor hebben. Wat voor maatregelen zijn dat dan? Nou ja, je kunt bijvoorbeeld denken om toch weer een beroep te doen op ondersteuning vanuit Duitsland, waar we wel eerder ook mee gewerkt hebben. Maar ik wil daar niet op vooruitlopen, omdat anderen daar nu de eerste verantwoordelijkheid in hebben. Ernst Kuipers en zijn mensen. Ja. Maar er wordt diep doorgedacht over wat voor scenario's er kunnen zijn. Want we zien gewoon dat we op dit moment eigenlijk al aan een soort van plafond zitten waar niet veel meer bij kan. En of dat nou gaat om extra patiënten vanuit COVID, of dat het gaat om meer ziekteverzuim, of om acties. Ja. We kunnen er gewoon niet meer bij hebben. Krijgen we dan straks een situatie dat iemand die acute zorg nodig heeft niet meer kan worden geholpen? Nou, zover dat het zover zou komen, dat zie ik op dit moment echt nog niet voor mij. Want ik weet ook dat in ziekenhuizen echt alles op alles wordt gezet. Ook samen trouwens met huisartsen en met de ouderenzorg en met de wijkverpleging. Om te voorkomen dat mensen die echt acuut geholpen moeten worden niet meer geholpen zouden kunnen worden. Nee, dat zie ik niet voor me dat gaat gebeuren. Nee. Dat mogen we ook echt niet laten gebeuren. Goed, terug naar de centen. 600 is een mooie eerste stap. U pleit zelf voor 750, maar alleen voor de ziekenhuizen. 750 miljoen, voor de duidelijkheid. Die 600 is voor alle zorgmedewerkers. Dus daar zit nog, of 725, neem ik niet kwalijk, miljoen. Ja. Daar zit nog wel een gat tussen. Als je nou alles bij elkaar optelt en aftrekt, hoeveel geld is er dan jaarlijks extra nodig? Nou, daar zijn wel berekeningen gemaakt. Dan hebben we het toch wel over een paar miljard. Het precieze bedrag kan ik nu niet geven voor alle zorgsectoren samen. Want daar zitten ook nog wel nuances in als het gaat om zeg maar de vertaling van het CER-advies naar de precieze bedragen. Hmm. Maar ja, de zorg, daar werken heel veel mensen. Ja. De zorg staat ook open voor heel veel mensen. Ja. Dus daar gaat dan gauw een paar miljard in zitten. Ja, maar goed, dan kijk ik even naar de cijfers. Toen u nog net minister was in 1998... toen gaven wij een kleine 40 miljard uit aan zorg per jaar. Inmiddels, 2020, vorig jaar, is dat ruim 116 miljard. En daar komen dan dus nu structureel elk jaar nog weer miljarden bij. Nou was er gisteren een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ik hoorde u daar trouwens bij mijn collega Thijs van der Brink over gisteravond op deze zender. Ja, klopt. Die WRR zegt, jongens, dit valt niet vol te houden. Straks is 1 op de 3 Nederlanders werkzaam in de zorg. Dit kunnen we met z'n allen niet betalen. Gaat ten koste van onderwijs, gaat ten koste van andere voorzieningen. Met andere woorden, het loopt uit de klauwen. We kunnen er niet telkens alleen maar geld bij doen. Het is straks niet meer te betalen. Dat is deels klopt dat en deels klopt dat niet, wat men zegt. Want wat wel een hard gegeven is, is dat er steeds meer mensen, gelukkig zou ik ook zeggen, ouder worden. En dat is met name die groep van babyboomers. Hè, mensen die in de jaren 50 en 60 geboren zijn. Mm-hmm. En dat betekent dat het onvermijdelijk is, omdat oudere mensen ook wat meer zorguitgaven met zich meebrengen, door de bank genomen, dat je daar ook wat meer ruimte voor moet maken. En dan is het de vraag, betaal je dat uit je eigen portemonnee? Want als je naar de dokter wil, dan ga je echt. Maar als je dat niet kan, dan moet het wel gezamenlijk, collectief georganiseerd worden. Dus ja. Wat mij betreft gaat het ook meer om de vraag wat wij met elkaar over hebben om collectief te organiseren, voor iedereen toegankelijk, en wat dat betekent voor je particuliere consumptie. Misschien een vakantie minder, in plaats van dat je je eigen gang gaat en zelf bepaalt wat je aan de dokter betaalt, zoals in Amerika, waar de verschillen tussen arm en rijk daardoor enorm veel groter worden. Ja. Dat is de echte discussie. Ja, maar en ik vind het onjuist. Ja, maar ik vind het onjuist dat er een wedstrijd van wordt gemaakt tussen onderwijs en zorg. Want dat doet de WRR. De WRR trekt die vergelijking. Nou, en trouwens niet voor het eerst in december 2019 uit mijn hoofd, want het is niet voor het eerst dat ik dit uit de mond van de WRR hoor. Hadden ze een rapport met min of meer eigenlijk al dezelfde conclusie. Maar die redenering die klopt niet. Want dan gaan ze uit van een soort van vast plafond van collectieve uitgaven. En als je dan voor het een meer wil doen, moet je voor het ander minder doen, is dan de redenering. Maar er zijn ook landen, bijvoorbeeld in Scandinavië, waar de omvang van die collectieve uitgaven wat hoger liggen. En dat zijn hele fatsoenlijke, economisch heel goed draaiende landen. Maar waar je wat meer gezamenlijk organiseert, om bijvoorbeeld ook rekening te houden met dat er voor meer ouderen moet worden gezorgd. Ja. Dus dat kun je echt anders gaan aanpakken. En ik zou van de WRR hebben verwacht dat ze ook naar die kaders zouden hebben gekeken. Van wat is nu de totale afweging als je het hebt over hoeveel staatsschuld je hebt. En we zitten als Nederland in een hele gunstige positie wat dat betreft. Ja. Hoeveel je collectief wilt uitgeven. Wat je in de particuliere consumptie laat. En dan vervolgens ga je verdelen tussen onderwijs, zorg, wonen, klimaat. En als ik deze onderwerpen noem, meneer Kokkeman, dan is het toch echt ook duidelijk dat we allemaal benadrukken dat brede welvaart eigenlijk centraal moet staan. Ja, maar brede welvaart komt niet op een koopje. Dus we zullen met elkaar moeten nadenken hoe we deze doelstellingen gezamenlijk kunnen realiseren. Ja. En dat niet het een ten koste van het ander gaat. Maar zegt u dan, er zal voortdurend geld bij moeten? Want je kunt ook zeggen, we zitten nu op ongeveer een achtste van ons bruto nationaal product. Hè? Dus een achtste van wat we met elkaar verdienen. Dat moet dus allemaal naar onderwijs, wegen, huizen, de politie, misdaadbestrijding, noem maar op, de zorg. Ik geloof dat er geen enkele kabinetspost groter is op de begrotingsbalans dan volksgezondheid inmiddels. Zit daar dan helemaal geen einde aan? Nee, het is heel erg nodig om zo doelmatig mogelijk in die zorg te werken. Kijk, ik vind het zelf wel eens lastig dat als ik ervoor pleit om wat meer ruimte hiervoor te maken, dat het lijkt alsof je zegt van ja, zet de sluizen maar open. Zeker niet. Ik zie gewoon ook in de praktijk van de ziekenhuizen en van andere zorgsectoren dat er echt nog wel doelmatiger gewerkt kan worden. Dat we op een andere manier kunnen werken. Dat is ook belangrijk om die personele problematiek aan te pakken. Ja. Meer digitaal, minder herhalingsbezoeken, meer preventie, minder herhalingsrecepten. Ik ken het hele rijtje. Ga zo maar door. Maar ja, mensen worden ouder. Dat is allemaal mogelijk en noodzakelijk. Maar mensen worden ouder, er zijn nieuwe behandelmethoden, waardoor mensen ook beter te behandelen zijn en dus opnieuw ouder worden. Die behandelmethoden zijn soms hartstikke duur. Laat staan de medicijnen. Sommige medicijnen zijn ook hartstikke duur. Daar komt natuurlijk op een gegeven moment ook een ethische discussie om de hoek kijken. Denkt u niet? Zeker, maar ik weet ook dat in die ethische discussie, en naar mijn mening terecht, vaak wel de doorslag geeft van wat is nou nodig voor de patiënt. En die patiënt, dat kunnen wij op een gegeven moment allemaal zijn. En als wij het zelf niet zijn, dan wil je toch ook de solidariteit opbrengen om voor die andere patiënt mee te betalen. Dat hij een goed leven kan leiden. En dat als er middelen op de markt zijn die echt nog een mogelijkheid bieden om veel langer in redelijke gezondheid te leven, dat men daar ook recht op heeft. Ja. En kijk, dat is de rare discussie hier. Dat als het gaat om de abstracte getallen en de grote miljarden, dan zegt iedereen, gut, het is wat. Maar als het gaat om de individuele patiënt die in de spreekkamer zit bij de dokter, dan wil hij of zij natuurlijk wel het beste voor hem of haar. En ja, terecht. Goed. Het kabinet, het demissionair kabinet, heeft telkens gezegd, dit is zo'n grote en ingrijpende maatregel, zo'n salarisverhoging voor de zorg. Daar moet een volgend kabinet over gaan. Nou, dat volgende kabinet is nog geen velden of wegen te bekennen. U bent, hebt natuurlijk een heel lang leven als politicus achter de rug. Ziet u hier nog iets van een kabinet uitrollen? Of bent u zo langzamerhand ook, zoals je dat bij heel veel partijen hoort, de mening toegedaan dat nieuwe verkiezingen telkens maar dichterbij komen? Nou, ik wil me daar nog niet over uitlaten. Want ik geloof dat er eerst nog wel een serieuze poging gedaan moet worden om wel een nieuw kabinet in elkaar te timmeren. Maar het hoofdpunt van nu blijft natuurlijk wel, er is altijd een regering, demissionair of niet. En als ik de kranten goed lees, dan begrijp ik dat het kabinet volgende week ook met een aantal maatregelen zal komen die extra geld kosten als het gaat om het klimaat en om de veiligheid. En wat mij betreft zijn dat terechte keuzes. Dan moet het dus ook mogelijk zijn om voor de zorg extra geld uit te trekken, omdat dat nu nodig is en wij ons niet kunnen veroorloven om nog af te wachten of men over een paar maanden eindelijk met een nieuw regeerprogramma komt. Dus de Kamer heeft daarin nu ook een zware verantwoordelijkheid om volgende week bij de algemene beschouwingen de echte prioriteiten vast te stellen. En demissionair of niet, dat is ook het recht en de rol van de Kamer juist in een demissionaire periode. Ja. Dus daar rekenen we ook op. Dus wilt u 725 miljoen euro, alleen voor verpleegkundigen of ook voor artsen trouwens? Nee, dat gaat vooral om de verpleegkundigen en de verzorgenden. Juist die groepen die ook die achterstand op de markt hebben opgelopen. Ja. En die waar we echt het been moeten bijtrekken. Om die groepen gaat het dus. En anders vreest u een perfect storm van personeelstekorten, haperende zorg en ook nog stakingen. Ja, en u kent misschien die film. Het is niet goed afgelopen met die zeiler. Hartelijk dank. Ad Melkert, hier Natasja Gibbs. Tot morgen. KRO en CRV. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het is het verhaal van dokter Boos. Wilt u daarop reageren? Een serie leugenaar die als neparts internationaal carrière maakt. Dat u forensisch patholoog bent? Nee. Dat klopt niet. En ook geen arts? Nee. Hoe kan dat? Ja, ik ben er met beide ogen ingetrapt in die man. Nu in Docs. Ik zag het gewoon niet aankomen. Dr. Bones. Toen dacht ik echt van die man, die gaat echt overlijken. Dat is echt letterlijk in dit vak, maar hij gaat echt overlijken. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Of je favoriete podcast-app. En haal hem binnen. Docs. Ster. Dit zijn de vertrekvogels. Ik vertrek. Ze zijn gevlogen naar een aangenamer beleggingsklimaat. Daar waar beleggen niet ten koste gaat van de natuur, maar er juist aan bijdraagt. En dat legt ze geen windeieren. Zie jij ook rendement in een groene plek? Sluit je aan bij de grote trek. Ga voor meer informatie over risico's, kosten en rendementen naar asnbank.nl. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Dating-app Tinder blijkt een speelplaats voor daders van seksueel geweld. Zembla laat zien hoe makkelijk Tinder het maakt voor daders van seksueel geweld om potentiële slachtoffers te vinden. De schaduwkant van Tinder. Zembla. Vanavond 8:30, BNNVARA, NPO 2. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl.